viatjar amb un cavall a dintre que galopant s'enfonsa en l'alegria de pensar que potser així a mi em serviria i que escriuria part de la meva vida contra llum i ras i curt i absurd de ser amb tu que no hi ets, que vius però no hi ets. És un intent de riure com un altre, un senyal de para i no avancis que allà al sud tots som mentides. I aquí entenem la vida. Tu mira amunt, allà tens la sortida contra llum.